उत्पत्ति नाश क्षण द्वय संबंधा सिद्धिर न क्षणांतर सत्तापत्रिति संकते। उत्पन्न नाशित पक्षे तृतीय आदत्त तत्सर्व उत्पन्न नाशित पक्षे निन्यानवे में आया था तृतीय पाँच सौ बयानवे वार्तिक में 591 591 में था उत्पन्नस्य कदाचित् नाश किंवा उत्पत्ति क्षणे द्वितीय क्षणे वा अंत्य क्षणे वा, इसके पूरा हो गया था जान गया। द्वितीय क्षण का विचार चल रहा है तो तृतीय द्वितीय क्षण हो गया, वही चल रहा है, तृतीय चल रहा है। अतः उत्पन्न नाश्रित पक्ष तृतीय आदत्ते। हाँ, पहले उत्पन्न से नाशित्व अनुत्पन्न से अथवा वो उसमें से पहला उत्पन्न नाशित पक्ष, उत्पन्न नाशित पक्ष हो गया प्रथम, उसी प्रथमे में तृतीय उत्पन्न नाशित पक्षे तृतीय आदते। तृतीय हो गया द्वितीय क्षणे उत्पन्न से कदाचित नाश किंवा उत्पत्ति क्षण उत्पत्ति के द्वितीय क्षण उसे उत्पत्ति द्वितीय क्षण तत्स्वरूप सैव जायते इत्यादि होगा तो उत्पत्ति। अभी कहते उत्पत्ति नाश क्षण द्वय संबंध आशी देर उत्पत्ति नाश क्षणद्वय संबंध आश्रित है न क्षणांतर सत्तापति शंका करता है। पूर्व पक्षी प्रथम क्षण रहेगा द्वितीय क्षण को रहेगा तो क्षणद्वय वर्तित्व जन्मनाश स्थायी हुआ जन्मनाश करता क्षणद्वय यथा स्थायी तद्वदस्तु क्षणांतरे। यदि दो क्षण में स्थायी मानेंगे अनेक क्षण हो जाए तो क्षणभंग न भंग होता है। इसके ऊपर कहते उत्पत्ति नाश क्षण द्वय संबंध आश्रित है, कोई भी उत्पत्ति और नाश रहित है दो क्षण संबंध नहीं है, क्षणांतर सत्तापत्ति नहीं द्विक्षणापत्ति नहीं है तो क्षणिक रहेगा। किंतु दिया था क्या उत्पन्न से नाशित्व, उत्पन्न से जो नाशित्व है द्वितीय क्षण नाशित्व, क्योंकि द्वितीय क्षण में वो स्थिति नहीं होने से दोनों क्षण में संबंध नहीं होगा कर शंका है। मतम उत्पद्यते नाशो नापि साक्षात विनश्यति आदि मध्यांत हेतुत्थ विकल्प रहितोपि वा। मतम असो न उत्पद्यते नापि साक्षात विनश्यति आदि मध्यांत हेतुतः विकल्प रहितोपि, वह आदि मध्य अंत कोई विकल्प रहित हो करके उत्पद्यते असो न उत्पद्यते नापि साक्षात विनश्यति। छे क्या उत्पत्ति नाश क्षण देश आद्यंत मध्य तत्प्रयुत सर्वविकल्प हीनश्च बोधो, बोधे आदि अंत मध्य सब के कारण कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प का ज्ञान है सर्व विकल्प विकलतया तस्य अधिगते इत्या आदि मध्य अंत हेतुत्व विकल्प रहित ज्ञान है। उक्तम ही संसर्ज्यन्ते न भिद्यन्ते सत्वर्था पारमार्थिका रूपमेकमनेकंच तेषु बुद्धेरुपप्लव। पारमार्थिका अर्था स्वत पारमा अर्था पारमार्थिका न संसृज्यन्ते संसृज्यन्ते न भिद्यन्ते संसृज्यन्ते न भिद्यन्ते संसर्ग नहीं पारमार्थिका तो भिन्न नहीं रूपम एकम अनेकम च एकम अनेकम च तेषु बुद्धिरुपप्लव तेषु विषय अर्थेषु बुद्धिरुपप्लव बुद्धि का संबंध है ही नहीं विषय अर्थ के साथ ऐसा ही ज्ञान है वा शब्द यथोक्तार्थस्य पुरुतार्थे हेतु तद्वितनार्थ वा शब्द श्लोक में आदि मध्यांत हेतु था विकल्प रहितोपि वा शब्द यथोतार्थ से पूर्वतार्थ है न जाय उत्पत्ति नाश क्यों नहीं नाश उत्पद्यते ना भी साक्षात विनश्यति इसके हेतु आदि मध्यांत हेतु था विकल्प रहित आदि मध्यांत विकल्प रहित उनसे उत्पत्ति नाश नहीं अर्थात एक बोध है सर्व विकल्प शून्य बोध है सर्व विकल्प शून्य अर्थात आदि मध्यांत कुछ ही नहीं उत्पत्ति नाश नहीं एक है बोध रूप है उसके साथ किसका संबंध नहीं अर्थ का संबंध नहीं उत्पत्ति नाश का संबंध नहीं एक है बोध रूप किंतु बोध रूप स्थिर भी नहीं नाश एक छः से एक तरी पुरोत अनुमानुथान ये दूसरे सिद्धांति दूसरे दूसरे अनुमान से जो क्षणिकत्व सिद्ध करते हैं तद अनुमान नहीं होगा दूसरे थे हेतु प्रतिभिज्ञा ओ दीप आदि दीप प्रभा को दृष्टान दे करके सबको क्षणिक कहते उत्पत्ति नाश नहीं उत्पत्ति नाश नहीं होगा तो दृष्टान्त कैसे बने अनुता अनुमान क्या होगा हेतु प्रतिज्ञा स्पष्ट विरोध तथा सती हेतु और प्रतिज्ञा में स्पष्ट विरोध है हेतु देते हैं आदि मध्यांत विकल्प रहता है और प्रतिज्ञा करते सब क्षणिक है उत्पत्ति नाश नहीं तो किसको क्षणिक कहेंगे उत्पत्ति के साथ नष्ट होगा तो क्षणिक होगा उत्पत्ति नाश कुछ नहीं आदि मध्यांत नहीं है इसके लिए उत्पत्ति नाश नहीं तो फिर क्षणिक सिद्ध किसको करना है ठीक है मैं सर्व विकल्प शून्य बोध है सती विकल्प शून्य बोध है सती अंते विनाशित्वादिति हेतु हो अब पहले आया था क्षणिक जो पदार्थ से अंत में विनाशी तो क्षणिक जो अंत में विनाशी वो क्षणिक है सर्व विकल्प शून्य बोध सती अंत्य विनाशित्वादि हेतु नहीं कैसे सिद्ध होगा हेतु हो क्षणिकत्व प्रतिज्ञाश्च तदुत्या विरोधात् क्षणिक प्रतिज्ञा करते हैं और अंत्य विनाशित्वाद हेतु है अंत्य विनाशित्व कहेंगे अंत में विनाशी तो क्षणिक होगा तो अंत तो कह जाएगा विनाशी नहीं मानेगा तो अंत विनाशी तो किसे तदुत्य विरोधात् अनुमान अनुदेश तस्य सर्व विकल्प राहित्य च अस्मत मत अनुमति और सर्व विकल्प रहे तो बोध रूप मानेंगे तो हमारा वही मत है स्थिर बोध है बोध रूप सर्व विकल्प रहित किंतु सब क्षणिक कहते हैं हेतु दिया था अंत विनाशी तो ये परस्पर विरोध है चतुर्थम उत्थापयति चतुर्थ में अंत्य क्षण द्वितीय क्षण विनाश उत्पन्न से द्वितीय क्षण नाश पक्ष गया उत्पन्न से अंत्य क्षण विनाश कहेंगे चतुर्थ है चतुर्थम मतम मतमंते विनाशश्चेत्। कोये मंतस्त्वयोच्यते क्षणस्यान्तर्बहिर्वति तबहिर्वेति क्षणस्यान्तर्बहिर्वेति न तथाप्युपपद्यते। मतम अंत्य विनाश चेत चतुर्थ अंत विनाश क्वयम अंतस्तवाय उच्यते। किसको तुम अंत कहते हो? क्षणस्य अंतर बहिर्वाहिति न तथा भी उपपद्यते। क्षण के अंदर है, क्षण के बाहर, क्षण के अंदर विनाश ऐसा नहीं कर सकते, क्षण के बाहर मानेंगे तो क्षण का कैसे होगा? तीन आदिमत्ता अंत नाशित्व से सिद्धतया, आदि उत्पत्ति वाला अंत विनाश होगा, सिद्ध साध्यता साध्याविशिष्टता च अंत विनाशी हो आदि वाले उत्पत्ति वाला है, इतने तो सिद्ध मनवानो। दोषांतर वक्तम अंतम विकल्प इति कोई अमंत पक्षद्वयपि अनुपपत्ति प्रतिजानिते न तथा भी उपपद्यते। क्षण के अंदर बाहर कहो कथम अनुपत्ति इति अपेक्षायाम अंत शब्द से क्षण मध्य वाचित्व ताम आह दो विकल्प है। अंतर बहिर् यदि अंत शब्द का तो क्षण मध्य कहेंगे, अंत का तो मध्य क्षण के मध्य कहेंगे, क्षण के बाहर क्षण के बाद कहेंगे, क्षण मध्य वाचित्व ताम अनुपत्ति में क्षण इति क्षणांतश्चेद् भवे नाश क्षणिकत्वं विहन्यते क्षणांतरेपि नाशोऽयं पूर्वाभावान् युज्यते। क्षणांतश्चेद् नाशो भवेत्। क्षण के मध्य में यदि नाश होगा तो क्षणिक द्विवेणति, क्षणिक तो नहीं हुआ, क्षण के मध्य में नाश हो गया। क्षणांतरे पर नाश पूर्व अभाव न युज्यते, पूर्व से क्षणांतर अभाव आता तो पूर्व द्वितीय क्षण नाश कैसे होगा? और रहे तो नाश होगा। एकस्मिन् पुण्य क्षणे क्षणिक से स्थितिरिष्टा, क्षणिक हो गया तो क्षण में एक क्षण रहेगा तो साचन क्षण मध्य नाशे सिद्ध्यति, साच क्षण मध्य नाशे न सिद्ध्यति। क्षण मध्य में नाश होगा तो क्षणिक नहीं हुआ, और कहेंगे क्षण के बाद कहेंगे तो द्वितीय प्रत्याय क्षणांतर अन्य समय निक्षण है, अन्य क्षण नाश कैसे होगा तो नहीं रहेगा। क्षण से बहिर्नाम क्षणांतरम, क्षण के बाहर मतलब अन्य क्षण तत्व नाश न क्षण से युक्त, वो क्षण तो समय रहेगा नहीं। पूर्वक्षण वर्तिन ज्ञान से उत्तर क्षण संबंध अनुपगमात, उत्तर क्षण संबंध नहीं तो फिर नाश कैसे होगा? सर्वमेव वस्तु जातम क्षणिकम उत्पत्ति क्षण केवल सत्ति कहते हो हेतु साधयति। क्षणांतर नाश अभाव हो गया तो नाश ने उत्तर इति हेतु है, उत्तर क्षण संबंध अनुपगमात सब पूर्वक्षण वर्ती जो ज्ञान है क्षणिक है तो उत्तर क्षण संबंध नहीं है। उत्तर क्षण संबंध अनुपगमा जो कहते उसके सिद्ध करते उत्तर क्षण विध्वस्त नहीं पूर्वो नि उज्यते तस्य उत्तरत्र सद्भावाद द्रव्यं च स्यात् तथा सति। उत्तर क्षण विध्वस्तौ, उत्तर क्षणे विध्वस्त्यर्थं ध्वंसाय विध्वस्ति का विध्वस्त सत्याम पूर्व नहीं युज्यते नियुज्यते पूर्व पूर्व उत्तर क्षण ध्वंस के लिए नहीं नियुज्यते उत्तर क्षण तो रहता नहीं उत्तर क्षण ध्वंस्यर्थम पूर्व बोध न नियुज्यते तस्य उत्तरतः असद्भाव पूर्वस्य उत्तरतर उत्तर क्षण असद्भावाद न नियुज्यते यदि उत्तरतर नाश नहीं होगा द्रव्यं च सा तथा सति फिर नित्य हो जाएगा नाश क्यों नहीं होगा तो तत्क्षणवर्ती ध्वंस क्रियायां पूर्व भाव न कर्तृत्व न नियुज्यते द्वितीय उत्तर क्षणवर्ती ध्वंस क्रिया में पूर्व जो भाव पदार्थ कर्तृत्व न नियुज्यते किसका ध्वंस का ध्वंस का कर्ता कौन हो वो तो पूर्व क्षण में था वो नहीं पूर्व से उत्तर क्षण है सत्वाभाव पूर्व जो भाव द्वितीय क्षण में ना ही रहा तो ध्वंस का कर्ता कैसे बनेगा असतश्च कर्तृत्व होगा तो असतः भाव से ध्वंस कर्तृत्व होगा तो ध्वंस का कर्ता नहीं हो सकता यथा असतो भाषम ना योगा दुत्पादस्य च हानितः कार्यकारणयोरित्तं वस्तुतम केन वार्यते असतो भाषना योगात असतः भाषणस्य योगात द्वितीय क्षण में प्रथम क्षण में जो पदार्थ है द्वितीय क्षण असत हो गया उसका भाषण नहीं होगा और उत्पादस्य च हानितः उत्पत्ति भी नहीं है पूर्व क्षण में समाप्त हो गया अलग ध्वंस की व्युत्पत्ति कैसे होगी कार्यकारण इतम वस्तुतम केन वार्यते तो इतम कार्यकारण और कार्यकारण वस्तुत्वम फिर वारण कैसे करोगे यदि कार्यकारण मानेगा तो वस्तुत्व मानना पड़ेगा मानने पड़ेगा तो क्षणिक सिद्ध नहीं होगा तस्माद हेतु सिद्धि हेतु सिद्धि ज्ञान से उत्तर क्षण संबंध अनुपगमात यदि उत्तर क्षण संबंध मानेंगे तो उसका नाश होगा तो क्षणिक नहीं रहेगा पूर्व से उत्तर क्षण सत्य दोष माह अब पूर्व का उत्तर क्षण में यदि रहेगा द्रव्य उनचात उत्तर क्षण में ध्वंस यदि रहेगा द्रव्य नित्य हो जाएगा पहले आया था क्षण द्वे यथा ही तद्वत तत्व क्षणांतर है चेचे में आया था दो क्षण रहेगा तो अन्य रहेगा द्रव्य नित्य हो जाएगा कि च अन्ते नाशश्चेद अन्तस्य आदिमध्यापेक्षत्वाद अंशत्रयवत्वे ज्ञानस्य क्षणिकत्व क्षतिर् न च निरंशता इति नाशश्चेद अन्तस्य किंच अन्ते नाशश्चेद अन्ते नाश अंत होने के लिए आदिमध्य अपेक्षा इस अपेक्षा है अंशत्रय हो जाएगा ज्ञान अंशत्रय हो जाए तो क्षणिकत्व हानि और ज्ञान को निरंश कहे न च निरंशा तैत्या आदि आदि मध्यांत भागत्वे निरंशत्वं च दुर्घटम क्षणस्य संततो चापि सिद्ध साध्यत्वम् उच्यते आदि मध्यांत भागति आदि मध्यांत तीन भाग होगा तो तीन अंश हो गया निरंश नहीं हो सकता है क्षण से संतत ऊंचा भी क्षण से निरंशत्व न दुर्घटन संतत ऊंचा भी संतत में यदि कहेंगे आदि मध्यांत है तो क्षण से संतत सिद्ध साध्य तो मुचते वो जिद आदि मध्यान्त तो रहेगा वो पदार्थ था ही पदार्थ हो गया क्षणिक नहीं हुआ क्षण से ज्ञान स्थिति आवत बोध से तत्प्रवाह है परम आदि मध्यान्त भागो प्रवाह में संतति में न सर्वविकल्प ही नहीं तस्मिन बोध में ज्ञान में सर्वविकल्प नहीं उसमें आदि मध्यान्त नहीं उसके प्रवाह में आदि मध्यांत इति आशंका अनुद्य ज्ञानाद अन्यत्र विकल्पानां सत्वे भी ज्ञान को छोड़कर अन्यत्र विकल्प तो होगा ज्ञाने तद अभाव ज्ञान में आदि मध्य अंत विकल्प नहीं रहा। ज्ञानम फिर क्या होगा, ज्ञान में आदि मध्यांत विकल्प नहीं रहेगा तो ज्ञान क्या होगा, अनादि अनंतम। विकल्प करेंगे ज्ञान में नहीं, संतति में, प्रवाह में, तो ज्ञान में यदि विकल्प नहीं, आदि मध्यांत विकल्प रही तो अपने मत सिद्ध हो जाएगा। अनादि अनंतम, अनादि अनंतम ज्ञानम इति अस्मद मत सिद्धि। दूसरे थी संततोच, संततोच सिद्ध साध्यता, संततोचा भी सिद्ध साध्यता। यदि विकल्पा संततिम अनुपतंतो न ज्ञानम अनुपतंति, विकल्प ज्ञान में नहीं संतति में है, तदा विज्ञान सर्व विकल्प विकलमिति सिद्धमेव। सर्व विकल्प रहित विज्ञान, आदि मध्यांत विकल्प रहित निर्विकल्प ज्ञान, तो यह साध्यते ज्ञानाद अन्यत्र विकल्पानाम अस्माभिरपि कथ्यमानत्वात्। हम भी कहते विकल्प सो ज्ञान भिन्न, ज्ञान में कोई विकल्प नहीं, विकल्प जो है कल्पित है। चतुर्थे भी 587 क्या बोलते हो, 87 में क्षणिकत्वम क्षण संबंधित्वम किंवा क्षणे तिरुभाव यद्वा नाशित्वम अथवा सोत्पत्ति अवहित उत्तर क्षणवर्ती ध्वंस प्रतिहितम, इसी का ही चतुर्थ लेना है। ये आया ठीक समझे में, इसका तीन हो गए। क्षणिकत्व क्या है, क्षण संबंधितम क्षण तिरुभाव यद्वा नाशित्वम, ये चल रहा था नाशित्वम अथवा सोत्पत्ति अवहित उत्तर क्षणवर्ती ध्वंस प्रतिहितम, उत्पत्ति के अवहित उत्तर में ध्वंस हो, सोत्पत्ति अवहित उत्तर क्षणवर्ती जो ध्वंस, ध्वंस प्रतिहितम। अतः जो प्रथम क्षण उत्पत्ति द्वितीय क्षण ध्वंस मानेंगे, ये क्षणिकत्व। चतुर्थे भी किम उत्पत्ति ही सत असत वा, अभी चतुर्थे में उत्पत्ति क्षण के अनंतर भावी ध्वंस प्रतियुतम, उत्पत्ति जिस समय है सत की उत्पत्ति असत की उत्पत्ति, सत नाद्य उत्पत्ति सत्ता संबंध, सत्ता के संबंध उत्पत्ति, न च सतत संबंध, सत है सत्ता कारणाधीन आत्मलाभ से स्वप्न सत, न च सतत संबंध सतमत सतावत, सतावत में फिर सत्ता संबंध क्या है, पहले सत्ता है कारणाधीन आत्मलाभ से सत संबंध का अर्थ करेंगे आत्मलाभ, कारणाधीन आत्मलाभ कारण में उसका संबंध, सोपिन सत यदि पहले से सत है तो आत्मलाभ कारण के अधीन क्यों होगा, प्रागेव लब्ध रूपत्वात् पहले भी तो है तद्रूप इति मत्वा, तो सत उत्पत्ति नहीं कहेंगे। द्वितीय प्रत्याय असत की उत्पत्ति कहेंगे, असतश्च असतश्च समुत्पन्ना असतश्च समुत्पत्ता वन्ते च क्षय संगतेः द्विर्विनाश प्रसक्ति स्यात् क्षणिकत्वं च हीयते। असतश्च समुत्पत्तौ अन्ते च क्षय संगते द्विर्विनाश प्रसक्ति स्यात्, असतस्य समुत्पत्तौ असत की उत्पत्ति होगी तो असत का नाश, और अन्ते च क्षय अंत में नाश। अच्छा नहीं, अन्ते क्षय कहेंगे तो अंत और क्षय दो विनाश क्षणिकत्व चाहिए थे। यदा तो असज ज्ञान उत्पत्ति, असज ज्ञान से उत्पत्ति तदा तद असत्वम नश्यति न वह वही है। असत की उत्पत्ति है तो असत नष्ट होगा। अश्वनाश पहला नाश असत का नाश, दूसरा ज्ञान का नाश। असत्व नश्यति न वह नाद्य असत का नाश कहेंगे तो ज्ञान से आप नाश प्रसंगात असत नश्यति असत्व नश्यति नाद्य ज्ञान से विनाश प्रसंगात। अच्छा असद उत्पद्यते यद उत्पद्यते तद असत, पहले असत था अभी सत हुआ है तो नहीं, ये विकल्प क्या ना किम चतुर्थे भी किम उत्पत्ति सत असत हुआ ये हो गया। प्रागेव लब्धस्वरूपत्वात् असत है असत उत्पत्ति यदा तो असत ज्ञानोत्पत्ति यदा तो असत ज्ञानोत्पत्ति ज्ञानोत्पत्ति स्वयं असत है। ये पहला था तो उत्पत्ति सत असत हो वा तो असत की उत्पत्ति सतत हो गया। द्वितीय प्रत्यादित्य क्या है असत उत्पत्ति असतश्च समुत्पत्तो असत की उत्पत्ति। यदा तो असज ज्ञान उत्पत्ति उत्पत्ति में लगा दिया असत असत उत्पत्ति असत उत्पत्ति असत ज्ञान की असत ज्ञान उत्पत्ति असत ज्ञान से उत्पत्ति असत ज्ञान से उत्पत्ति तदा तद असत्व नश्यति न वा। तो पहले असत नष्ट हो जाएगा नाद्य असा असत रूप ज्ञान की उत्पत्ति से असत नाश होगा तो असत से अभिन्न ज्ञान का भी नाश असत ज्ञान से उत्पत्ति असत उत्पत्ति असत वेदात हाँ वो असत ज्ञान से उत्पत्ति असत जो ज्ञान उसकी उत्पत्ति असत ज्ञान की उत्पत्ति होने से असत नाश हो जाएगा तो तद अभिन्न ज्ञान की ज्ञान का भी नाश नाद्य नाद्य हो गया नवा नाद्य असत्वम नश्यति नवा असत्व नश्यति। तो ज्ञान चापि असत अभिन्न से ज्ञान से भी नाश प्रसंगात असत अभिद अभेदात भेदे यदि ज्ञान असत से भेद मानेंगे ज्ञान से असत है तो धर्मित्व ने प्रागेव स्थिति आपत्ति असत के धर्मी ज्ञान ज्ञान का असत यदि धर्म कहेंगे तो ज्ञान पहले रहेगा धर्मित्व ने प्रागेव स्थिति आपत्ति पहली स्थिति हो जाएगा तो फिर उत्पत्ति किसकी होगी। पहला था असत ज्ञान एक है असत्व असत्वम नश्यति न वा तदा असत्वम नश्यति न वा नाद्य हाँ तो ठीक है किंतु असत्व यदि नश्यति असत्व नश्यति तो ज्ञान नाश प्रसंगात असत ज्ञान में जो असत्व वो नष्ट हो जाएगा तो असत नष्ट हो जाए तो अस्य असत से अभिन्न ज्ञान का तद्भेदे तद्धर्मित्व न प्रागेव स्थिति आपत्ति नाद्य ज्ञान से भी नाश प्रसाद असत्व अभेदात असत्वेन अभेदात ज्ञानस्य ज्ञान ज्ञान यदि असत है तो ज्ञान से अभिन्न असत हुआ, असत्व ज्ञान से अभिन्न नहीं, असत्व असत्व ज्ञान से अभिन्न नहीं हुआ, क्योंकि असत्व अभेदा दिया ना, ज्ञान से अपि नाश प्रसंगात असत्व अभेदात, ज्ञान से असत्व अभेदात, असत्व अभेद नहीं, असत्व अभेद धर्म धर्म भेद अभेद विकल्प कहाँ है? तद असत्व नश्यति न वा, यदा तो असज ज्ञान उत्पत्ति, असत की उत्पत्ति सत असतो वा, असत की उत्पत्ति, असत ज्ञान की उत्पत्ति, असत ज्ञान उत्पत्ति, तदा तद असत्व नश्यति न वा, असत ज्ञान में जो असत्व नश्यति न वा, असत्व ज्ञान यदि नष्ट होगा असत्व नश्यति, असत्व ज्ञान में असत्व नश्यति, ज्ञान से विनाश प्रसंगात, तो असत्व अभेदात असत्व से ज्ञानात अभेदात, ज्ञान मतलब धर्म धर्मी धर्मी ज्ञान से असत्व अभेद होगा तो नाश प्रसंगात, और ज्ञान से धर्म असत्व यदि भेद होगा, भेद मानेंगे तो असत्व धर्म के धर्मी धर्मित्व है ना प्राग अपी स्थित्यापत्ति कस्य ज्ञानस्य, ठीक है, नाद्य मतलब असत्व नश्यति, असत्व यदि नाश होता है असत्व का जो धर्मी ज्ञान है वो भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि असत्व और ज्ञान दोनों अभेद, असत्व अभेदात असत्व से धर्म से धर्मी अभेदात, असत्व से धर्मी भेदे ज्ञान भेदे, तो असत्व का नाश होगा तो धर्मित्व ने पहले ज्ञान मानना पड़ेगा प्राग विस्थित्यापते। द्वितीय द्वितीय न नश्यति, असत्व नष्ट नहीं होता है, असत ज्ञान उत्पत्ति होगी असत्य का नाश नहीं होगा। द्वितीय तद उत्पत्ति व्यर्था, असत्व का नाश नहीं होगा तो असत की उत्पत्ति असत ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति होने पर भी उसमें असत्व रहेगा नष्ट नहीं होगा, तो ज्ञान उत्पत्ति होकर के असत उत्पत्ति व्यर्था, तद हाँ असत की उत्पत्ति हाँ यदि नाश हो जाएगा तो ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, ये हो गया भेद मानेंगे तो असत्व अलग हो गया ज्ञान अलग हो गया, असत्व ज्ञान से भिन्न हुआ, असत्व की उत्पत्ति की तो अभी असत्य की उत्पत्ति नहीं बिचारा, ज्ञान की उत्पत्ति है वो असत्व धर्म है, धर्म नष्ट होगा तो पहले आ गया था, धर्म नष्ट नहीं होगा, धर्म नष्ट भेद मानेंगे तो पहले ज्ञान को मानना पड़ेगा, पहले यदि ज्ञान रहा तो असत्व बाद में आया तो फिर ज्ञान को पूर्व में सत्व मानेंगे तो ज्ञान में क्षणिकता तो हानि हो जाएगी। नहीं इसी पक्ष में सिद्ध हुआ, वो पक्ष बन गया नहीं, असत जो पहला पे असत्वम नश्यति, असत्व नश्यति पक्ष नहीं बनेगा, असत्य नाश मानेंगे तो ज्ञान नाश होगा, भेद माने तो ज्ञान प्रोक्षण रहना चाहिए। असत्व आएगा उसमें, असत्व ज्ञान का अभेद मानेंगे तो नाश हो जाएगा, अभिन्न मानेंगे तो पहले रहना पड़ेगा। द्वितीय क्षण में वही कहता फिर यदि पूर्व क्षण रहेगा तो नहीं, द्वितीय क्षण में यदि उत्पत्ति मानेंगे तो असत तो तृतीय क्षण में आएगा, द्वितीय क्षण में संबंध नहीं होगा। धर्मी क्षण में धर्म का संबंध नहीं होगा, एक साथ दोनों उत्पन्न होंगे तो धर्म धर्म भाव नहीं है, पूर्व क्षण में रहना पड़ेगा। हाँ, पूर्व क्षण रहेगा फिर द्वितीय क्षण असत्व आएगा तो क्षण के तो हानि। यदि असत्व को दूसरा विकल्प था असत्वम न नश्यति, नष्ट नहीं होगा असत, असत्व नष्ट में असत रहेगा तो ज्ञान उत्पन्न होने पर भी असत्व बराबर रहेगा, व्यर्था उत्पत्ति तद असत्व तादवस्थ्यात असत्व उसमें रहेगा। तस्माद उत्पत्ति काले असत्व नाशे, उत्पत्ति काले में असत्व का नाश तद अभिनम ज्ञान अभी नश्यति, उत्पत्ति काले में असत्व का नाश हो जाएगा तो असत्व से अभिन्न ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा उत्पत्ति काले, तद अभिन्न ज्ञान अभी नश्यति। तो ठीक है, उत्पत्ति काले असत्व नाश होगा तो अभिन्न ज्ञान भी नाश उत्पत्ति काले में, वो तो भी मानते हैं उत्पत्ति काले नाश। किंच असत्व ज्ञान से सद्रूपेण उत्पत्तो उत्तर काले नाश त्वाइष्ट। हाँ, ये कि ज्ञान जो होता है वो तो असत्य नहीं, असत्व ज्ञान से सद्रूपेण उत्पत्तो, सद्रूपेण उत्तर उत्पत्ति होने पर उत्तर काले नाश मानते हो, तथा च एक ज्ञान से द्वयोर्नाशयोर आपत्ति। असत्व ज्ञान से सद्रूपेण उत्पत्तो उत्तरक्षणे नाश, तो ऐसा एक ज्ञान से द्वयोर्नाशयोर आपत्ते, असत्व ज्ञान से सद्रूपेण उत्पत्तो, असत्व ज्ञान से सद्रूपेण उत्पत्तो, सद्रूप उत्तर उत्पत्तो उत्तर काल में उसका नाश हुआ। सद्रूप क्षण से उत्तर काल कहेंगे तो पहला नाश हुआ, फिर उत्तर काले नाश होगा तो दो नाश कैसे हुआ, उत्तर काल का नाश सद्रूप उत्तर काले नाश, असत ज्ञान से सद्रूपेण उत्पत्तो, असत ज्ञान का सद्रूपेण उत्पत्ति हुई, असत असत घट का सदरूप से नायक लोग मानते सद घट होता, पहले असत था अभी घट हुआ सद हुआ, तो असत ज्ञान से सदरूप उत्पत्ति हुआ तो अभी असत का नाश हो जाएगा, उसके बाद उत्तर काले नाश फ्री तथा चोया नाश तथा च एक से ज्ञान से द्वय नाश, क्योंकि असत का नाश मतलब असत ज्ञान का नाश पहले हुआ था, असत क्या ज्ञान, असत का नाश मतलब ज्ञान का असत ज्ञान का नाश, फिर सद ज्ञान का नाश, पहले असत ज्ञान का नाश उसका जो उत्पत्ति हो उसका नाश, तो दो नाश हुआ, एक ही ज्ञान है, पहले असत था अभी नाश सद हुआ, पहले असत था उसका नाश हुआ अभी सत हुआ उसका भी नाश। हाँ, और घट का भी नाश क्षण के उनसे, हाँ दो नाश, तो यह इष्ट तथा से एक ज्ञान से द्वयो नाश ही हो आप दो नाश ही आपत्ति, अब एक ज्ञान में दो नाश आपत्ति हो तो अक्षणिकत्व फिर क्षणिक नहीं होगा, ध्वस्त चत्य ध्वंसे, अब ज्ञान पहले ध्वस्त हो गया फिर बार दो बार ध्वस्त ध्वंस होगा, तद अवस्थान अवस्थान नहीं अवस्थान तस्य अवस्थान प्रसंग अवस्थान, ध्वस्त का ध्वंस हो जाएगा, ध्वस्त से ज्ञान से ध्वंस हो गया तो फिर क्या होगा, ज्ञान से अवस्थान ज्ञान रहेगा, असत ज्ञान के असत हो गया ध्वस्त हो गया, फिर उसका ध्वस्त हो गया, फिर ज्ञान रहना चाहिए। हाँ ये तो मानते हैं ध्वस्त का ध्वंस हो जाएगा तो फिर ज्ञान रह जाना चाहिए। और होता ना असत अनुत्पत्ति सतश्च अनाशो उत्पत्ति नाश सदसत्त विकल्पानास्पादम एक रसम ज्ञानमिति गत्यंतरम अपश्यन आसंगते। असत की उत्पत्ति नहीं अनुत्पत्ति, असत अनुत्पत्ति सतश्च अनाशो, असत की उत्पत्ति नहीं सत का नाश नहीं होगा, इसलिए उत्पत्ति नाश सदसत्व विकल्प का विकल्पानाम अनास्पदम आस्पदम प्रति आश्रय नहीं एक रसम ज्ञानमिति अगत्यंतर अपशंसा का नचेत नचेत उत्पत्ति रसतो न विनाश सतस्तथा कूटस्थवाद शक्ति स्यान् मिथ्या संगति तस्तयो। यदि असत उत्पत्ति न तथा विनाश सतह न तथा कूटस्थवाद शक्ति प्राप्ति नाश नहीं रह सही, क्योंकि तयो हो मिथ्या संगति तय हो मिथ्या संगति तो नाश और उत्पत्ति उत्पत्ति नाश का धर्मी के साथ वास्तव संबंध ही नहीं मिथ्या संगति कल्पित। तरी मदीयम पंथानम आगतोसी तयो सत्वा सत्वर उत्पत्ति नाशोच सत्ता सत्व उत्पत्ति नाश दोनों जो है विकल्प ज्ञान में ही नहीं, ज्ञान कल्पित संबंध है भी कल्पित संबंध करेंगे वस्तु तो तद अभावात मिथ्या संगति कल्पित है मिथ्व असंगति मिथ्या संगति तस्तयो मिथो संगति मिथो संगति तयो स्यान मिथ्या संगति तस्तयो मिथ्या संगति तस्तयो मिथ्या संगति तयो रीति पाठे अक्षर कम ज्यादा होता है ना मिथ्या संगति संगति तस्तयो यदि ज्ञान विकल्प क्या पाठ वेद कुछ अच्छा मिथो है तो बराबर तो मिथ्या को मिथ हो गया असंगति तय हो एक अक्षर कम होता है संगति तय में छः अक्षर और मिथ्या दो आठ हुआ अरे मिथो संगति तय में सात अक्षर होता है आठ किसे मिथो संगति तय हो संगति से मिथो हाँ मिथो संगति होते तो ठीक है मिथो संगति तय मिथो संगति तय ऐसा होगा तो आठ अक्षर बनेगा मिथ्या संगति और मिथो संगति वही की चीज है तो रहेगा मिथ्या संगति करने से संगति वास्तव नहीं अमित्व असंगति वास्तव संबंध नहीं तय रीति ज्ञान विकल्प उक्ति ज्ञान और विकल्प में मिथ्व मिथ असंगति कहेंगे तो ज्ञान के साथ ही विकल्प क्या लेना है और यदि असंगति तय कहेंगे तो दोनों विकल्प दोनों सत्वासत्व विकल्प उत्पत्ति नाश विकल्प दोनों का ज्ञान में संगति नहीं संगति तो पाठ होगा क्षणिकस्य दुनिरुपतया मिथ्या संभव उक्त उत्पत्ति नहीं साध्य असंभव क्षणिकत्व से दुनिरुपतया साध्य असंभव साध्य असंभव साध्य क्षण का तो साध्य जो क्षणिकत्व सिद्ध करके असंभव हो। संप्रति घट से क्षणिकत्व मुसलाभिघाताद ऊर्ध्वमिव, मुसलाभिघाताद ऊर्ध्वमिव प्रागपि नष्ट स इति दृष्टि स्यात्। मुसलाभिघाताद ऊर्ध्वम नष्ट से हुआ, प्रागपि नष्ट इति स दृष्टि स्यात्। प्रागपि नष्ट स इति दृष्टि स्यात्, सदा तस्य नाशा विशेषात्। घट का नाश होता है घट से क्षणिकत्व, मुसला विघाता ऊर्ध्वमेव ऐसा सिद्धांत ही कहता है। सिद्धांत न प्रति परो विशेष महा, सिद्धांत के प्रति कहता है घट से क्षणिकत्व मुसलादि अभिघाता ऊर्ध्व जैसे नष्ट होता है, तो प्राग भी नष्ट सहित दृष्टि से आता, सदा तस्य नाशा अविशेषात इति वदन्तं सिद्धांतिनं प्रति पर विशेष। सिद्धांति कहता है क्षणिक से घटस्य, अच्छा हाँ क्षणिक से घटस्य नाश, क्षणिक नाश की मुसलाभिघात के बाद जैसे नष्ट नष्ट ऐसे व्यवहार होता है, क्षणिक से घट से अभी नष्ट सहित दृष्टि, क्षणिक घट उस समय नष्ट होता है, नष्ट होता है तो रहता नहीं, जब जब मुसलाघात से घट नष्ट हो गया हमेशा क्या कहेंगे स घट नष्ट स नष्ट, आपकी उत्पत्ति के काल में घट भी तो फिर स नष्ट स घट इति व्यवहार नहीं होगा, स नष्ट सर्वदा। घट में जो घट है कर व्यवहार होता है, घट नष्ट व्यवहार होगा ध्वस्त, मुसलाभिघात से नष्ट होने के बाद ध्वस्त व्यवहार होता है, उत्पत्ति काल में नष्ट हो गया तो नष्ट इति व्यवहार होगा, घट सत्व व्यवहार नहीं होगा, ये सिद्धांत ही कहता है कहेगा। उसके प्रति ऊपर विशेष देता है क्योंकि प्राग भी नष्ट होना चाहिए, तथा तस्य नाश अविशेष, घट से नाश अविशेष है। वदन्त सिद्धांत प्रति पर विशेष में अंत्य इति अंत्यो नाशो महान शेष्यान् नाश सातिशयो यतः विशेषाभावतो नैवं तस्यानतिशयत्वतः। अच्छा ठीक है, अंत्योनाश महान चेत, अंत्योनाश बड़ा है और यतः नाश सातिशय, नाश सातिशय उनसे अंत्यनाश महानाश है। अरे पहले जो नाश होता है महान नहीं है, पहले नाश प्रतिक्षण नाश महान नहीं, अंत्यनाश महान होगा। सिद्धांति कहता है नैवम विशेष अभाव तो तस्य अनतिशयत्व, नाश से अनतिशयत्वाद विशेष अभावात एवं न अंत्यनाश कोई महान होगा नष्ट व्यवहार के लिए उसे नहीं बनेगा। ठीक है आगे करेंगे ओम।